Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Jest projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie i być może już dziś zajmie się nim Sejm. Posłowie pochylą się też nad pilnymi rządowymi projektami nowelizacji ustaw o wysypiskach śmieci. Diego Maradona trafił do szpitala w Sankt Petersburgu. To po meczu Argentyna-Nigeria. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ujawnił w jedynce szef kancelarii szefa rządu, Michał Dworczyk. Chcemy dokonać korekty polegającej na odstąpieniu od części styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. Odchodzimy od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwszym zmianom. I trzeba pamiętać, że tym celem była i jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej. Natomiast cały czas Instytut Pamięci Narodowej pozostaje uzbrojony w skuteczniejszy instrument, czyli narzędzia cywilnoprawne. Nowelizacja ustawy o IPN-ie, która weszła w życie 1 marca, wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Wprowadza ona m.in. karę więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Stanowisko wobec ustawy ma zająć Trybunał Konstytucyjny. A za kilkanaście minut u Beaty Michniewicz w salonie politycznym o sprawie będzie też mówić rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. A nad czym jeszcze pochylą się posłowie na tym jednodniowym dodatkowym posiedzeniu? Między innymi nad pilnymi rządowymi projektami nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Gospodarce Odpadami. Będzie też pierwsze czytanie projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Małgorzata Naukowicz. Przygotowane przez resort środowiska projekty dotyczące gospodarki odpadami mają wyeliminować patologię tego systemu oraz wprowadzą lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją śmieci. Nowe przepisy zakładają m.in., że Inspekcja Ochrony Środowiska będzie działała przez całą dobę. Rządowe projekty to odpowiedź na serię pożarów składowisk odpadów. Pod koniec maja jeden z nich w Zgierzu pod Łodzią był gaszony przez tydzień. Odbędzie się też pierwsze czytanie projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Wprowadza on dopłaty do czynszów, które będą udzielane, jeżeli średni dochód rodziny nie przekroczy 60% przeciętnego wynagrodzenia. W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jest to jedna z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Projekt zakłada jej zniesienie i włączenie do jednej bądź kilku sąsiednich gmin. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O poświadczanie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tysięcy złotych ze zbiórek KOD-u oskarżyła prokuratura byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego. Przed sądem rejonowym w Pruszkowie rozpoczął się proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych oprócz Kijowskiego, który zgodził się na podawanie nazwiska, zasiada też były skarbnik KOD-u. Tematem zajmuje się nasza reporterka. Przed sądem prokurator odczytał akt oskarżenia. Mateusz Kijowski utrzymuje, że jest niewinny. Nie ma wątpliwości, że te zarzuty wynikają z politycznych motywacji i w związku z tym będą ciągnięte tak długo, aż ostatecznie zostaną obalone, bądź uda się mnie w jakiś sposób skazać. Prokurator Maciej Kroczak z prokuratury okręgowej w Świdnicy powiedział dziennikarzom, jakimi dowodami dysponuje. Są to zarówno zeznania członków zarządu KOD, którzy byli przesłuchiwani w tej sprawie, osoby, które pracowały jako informatycy, jak również opinia biegłego z zakresu cyberprzestępczości. Kijowskiemu i Piotrowi H. zarzuca się poświadczenie nieprawdy w 9 fakturach wystawianych przez należącą do byłego lidera KOD i jego żonę firmę. Chodzi o usługi informatyczne, które spółka miała wykonać na rzecz KOD. Według śledczych te usługi nie zostały wykonane, a Kijowski i Piotr H. przywłaszczyli pieniądze pochodzące m.in. ze zbiórek Komitetu Obrony Demokracji. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Trwające w Rosji piłkarskie Mistrzostwa Świata nie najlepiej będzie wspominać legendarny piłkarz argentyński i światowego futbolu. Diego Maradona trafił do szpitala. Były zawodnik zasłabł w trakcie meczu Argentyna-Nigeria, zresztą zwycięskiego dla Argentyny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rodacy 57-letniego Maradony wygrali 2-1 i zakwalifikowali się do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W trakcie spotkania kamery rosyjskiej telewizji pokazywały, jak piłkarz tańczy i skacze na trybunach. Później się okazało, że nie może o własnych siłach wyjść ze stadionu. Lekarze w petersburskiej klinice stwierdzili zakłócenia pracy systemu sercowo-naczyniowego. Według ich zapewnień nie ma zagrożenia dla życia piłkarza, ale kilka dni będzie musiał spędzić na szpitalnym łóżku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. A o tym, co wydarzyło się na Mundialu, już za chwilę. Michał Olszański. To był godny mecz mundialu. Argentyna jednak zagra w 1/8 finału. Mecz z Nigerią trzymał w napięciu do ostatniego gwizdka. Najpierw klasę pokazał Messi. Cudowne przyjęcie piłki po długim podaniu i piękny gol. Potem z karnego wyrównał Moses, a w 86 minucie kapitalne uderzenie Rojo i jakże cenne 2-1 dla Argentyny. Ale trener Rafał Latowski uważa, że Nigeria została skrzywdzona przez sędziego. Było blisko tego, żeby Argentyna nie awansowała, bo przecież przy 1-1 dla mnie karny ewidentny dla Nigerii. Oczywiście będziemy się różnić tutaj ze środowiskiem sędziowym, które zawsze będzie bronić swoich współbraci, ale ręka to ręka, no to nie ma o czym mówić. Gdyby Nigeria trafiła to na 2-1, to pewnie Argentyna już miała taki moment, że przy tym 1-1 nawet też już głowy nie podnosiła za wysoko. No właśnie, ta ręka kontrowersyjna, ale jeżeli się przyjrzymy sytuacji, że zawodnik był w powietrzu, że najpierw uderzył głową, że to było takie intencjonalne uderzenie, rzeczywiście nie z premedytacją, to moim zdaniem sędzia podjął tutaj dobrą decyzję. Ale wiadomo, że takie sytuacje będą jeszcze długo komentowane. Ile jest warta tak naprawdę Argentyna, zobaczymy w następnym meczu. Messi poprowadzi kolegów przeciwko mocnej Francji. Choć wczoraj to nie była ta Francja, którą kibice uwielbiają. Po nudnym meczu trójkolorowi zremisowali 0-0 z Danią. W drugim spotkaniu w tej grupie Australia przegrała z Peru 0-2 i trener Bed Van Marwijk, czyli trener kangurów, podał się do dymisji. Chorwacja, choć pewna awansu, w rezerwowym składzie pewnie pokonała Islandię 2-1 i zagra z Danią. Dzisiaj Niemcy z Koreą Południową i Meksyk ze Szwecją. To spotkania o 16, a o 20 jakże interesujące spotkanie z Serbii z Brazylią i obok Kostaryka ze Szwajcarią, czyli też ciekawy pojedynek. Zdecydowanie. I teraz jeszcze informacje spoza mundialu, sporo tenisowych, bo przecież tuż do Wimbledonu. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Eastbourne, to także korty trawiaste, pokonując reprezentantkę Australii Darię Gawriłową w 3 setach. Teraz mecz z Petrą Kwitową. Magda Fręch nie zagra na kortach Wimbledonu, bo w kwalifikacjach przegrała z Ukrainką Dajaną Jastremską, zatem w Wimbledonie zobaczymy Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. Za to Hubert Hurkacz jest już w ostatniej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. Polak pokonał Amerykanina Rayego Opelkę 6-3, 7-5 i teraz jeszcze ma mecz z Chilijczykiem Christianem Garinem. Jeśli wygra, awansuje do głównego turnieju. W miarę pogodnie będzie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze. Najmocniej popada w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany na wybrzeżu i pogórzu. Dość silny w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura od 20 stopni w Trójmieście, 21 w Katowicach i Krakowie, 22 w Łodzi i Szklarskiej Porębie, 23 w Poznaniu, Rzeszowie i Augustowie, 24 w Toruniu i Lublinie. Linie do 25 w Warszawie i Szczecinie, więc jeśli berecik, to przewiewny. Taki mniej więcej, jakim dysponuje redaktor Olszański. Co można zobaczyć? Ranek w Trójce. No, kolorowy, fajny, będzie ozdobą w Ostródzie. Polecam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Pragnę podkreślić, pani redaktor, że przede wszystkim nie wycofujemy się ze styczniowej nowelizacji ustawy o IPN-ie. Odstępujemy jedynie od przepisów karnych, które mogą odwracać uwagę od celu, jaki przyświecał tym pierwotnym zmianom. A tym Czyli celem, wybijamy ustawie zęby? A tym celem, wręcz przeciwnie, a tym celem jest obrona dobrego imienia Polski i prawdy historycznej. Każdy, kto jest Polakiem, kto czuje się Polakiem, wie, jak bohaterskim narodem jesteśmy, wie, jak ucierpieliśmy w wyniku II wojny światowej, jak wielkie straty zarówno w obywatelach polskich, jak i mieniu ponieśliśmy i jak wiele wysiłku, odwagi, determinacji włożyli Polacy w ratowanie Żydów. To przecież wśród Polaków jest najwięcej osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Pani narodów minister, świata. Chcemy o tym mówić właśnie dlatego, że w czasie uchwalania ustawy akurat tych wątków i dlatego ona była poparta nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, ale pytam właśnie o to odstąpienie od kar. W ogóle nie będzie żadnych kar, także nie oczywiście, będzie... Oczywiście, że będą. Oczywiście, że tak. Przecież Instytut Pamięci Narodowej wyposażony jest w te instrumenty najskuteczniejsze w drodze cywilnej, cywilnoprawnej, pozwów sądowych. Będzie można wyegzekwować, ukarać te osoby, które będą mówiły nieprawdę o Polsce, powoływały się na nieprawdziwe fakty historyczne. I to jest ten najskuteczniejszy instrument. Natomiast to, że zaczęliśmy szeroko dyskutować, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju, jak wyglądała historia Polski, jak wygląda ta prawda historyczna, to jest bardzo potrzebne, bo ten dialog, ta rozmowa, ten szum, czasami zbędny, te zbędne emocje po stronie naszych adwersarzy pojawiające się nie służyły wspólnemu celowi, ale pokazały, jak dużo jest nieprawd, jak dużo jest być może niewiedzy. Pani i naszym obowiązkiem jest walczyć ta z tym. Ustawa będzie miała przede wszystkim taki wymiar etyczno-moralny? Ta ustawa wskazuje na sankcje i na te właśnie najskuteczniejsze. Natomiast skupianie uwagi tylko i wyłącznie na wątku karnym, kiedy przysłania nam ten wątek cel ustawy jest absolutnie niewłaściwy. Dlatego też jeszcze raz z całą mocą chcę wyjaśnić. Kar, a teraz pani mówi o sankcjach, będą. Dlatego, że Instytut Pamięci Narodowej jest wyposażony i może na drodze cywilnej, czyli pozwów sądowych w imieniu państwa polskiego walczyć z kłamstwami historycznymi w sposób skuteczny. Ale mógł też przed nowelizacją ustawy. Czy nie? Pani redaktor, cała dyskusja, która przetoczyła się, pokazała, że była ona potrzebna, dlatego że nasze argumenty są dzisiaj zdecydowanie lepiej słyszalne. Wiele zakątków, wiele osób, które nie słyszało o nas, o naszym wkładzie w historii Polski, usłyszało. Chcę powiedzieć, że to, że aby ludzie znali prawdę i mówili o prawdzie, to jest cel nas wszystkich, bez względu na barwy polityczne. Pani minister, i nie mówmy tu o jednym dyskusja. Wątku, o jednym argumencie, bo to, co jest w ustawie i to, co po odrzuceniu tych przepisów karnych zostaje, wystarcza, aby skutecznie walczyć z nieprawdą, skutecznie ukarać tych, którzy będą zakłamywali prawdę historyczną. Ale jeżeli ten jedyny punkt miał odwrócić uwagę od celu ustawy, to należy to zmienić. Przerywam, ale na tym polega rozmowa i chciałabym panią dopytać, kto ten projekt przygotował konkretnie, w którym ministerstwie został przygotowany. Dlaczego państwo nie poczekali na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie? Bo do tej pory, kiedy pytałam polityków Prawa i Sprawiedliwości i członków rządu, to mówili, że czekamy na orzeczenie. Tak, dlatego, że Trybunał orzeka o tym, czy zapisy są, prawa są zgodne z Konstytucją i tego nikt nie neguje. Parlament ma swoje prawa. W parlamencie uchwalane jest prawo, to najlepsze i najskuteczniejsze dla naszego kraju. Te zmiany, które zostały zaproponowane i zostaną dzisiaj przedstawione w parlamencie, zaproponowane przez rząd, właśnie temu służą. To w żaden sposób nie wyklucza wcześniej wypowiedzianych, czy nie zaprzecza wcześniej wypowiedzianym słowom. To, że dyskusja wybrzmiała w świecie, tak, pani redaktor, to, że ta dyskusja wybrzmiała szeroko, jest naprawdę ważne. I nie skupiajmy się na szczegółach, bo my mówmy o tym, że należy polskiej racji stanu bronić, należy bronić tej prawdy historycznej, dobrego imienia Polski i Polaków. Natomiast wchodzenie w takie szczegóły naprawdę zbędne znosi nam sprzed oczu to, co najważniejsze. To, mówimy o tym, żeby mówić o prawdzie historycznej i przeciwstawiać się tym, którzy zakłamują ją. Dlatego też, jeszcze raz podkreślę, Instytut Pamięci Narodowej ma w swoim posiadaniu najskuteczniejsze instrumenty do walki z tymi, którzy oni nieprawdę będą głosić. A jeżeli mieliśmy przyciągać uwagę tylko i wyłącznie przepisami karnymi, odstępujemy od nich. Zostawiamy to, co najważniejsze. Zostawiamy ustawę, zostawiamy dyskusję, znaczy zostajemy w dyskusji. O tym trzeba mówić. Panie jesteśmy minister. Zbyt doświadczonym narodem, żeby nie pamiętać o swojej historii. Jeżeli chcemy iść i będziemy szli w przyszłość, musimy pamiętać o przeszłości, o naszych bohaterach i nie zaprzeczać ich bohaterstwu. Pani mówi, że szczegóły są nieważne, ale ja pytałam, kto przygotował, czy to było w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pani redaktor, projekt będzie szczegółowy. Nic o tym się nie mówiło. Nie mówiło się, dlatego że pracujemy naprawdę w ogromnym natężeniu, skupieniu i projekty, które w ostatnim czasie ujrzały światło dzienne, to wynik naprawdę mrówczej pracy. Dzieje się to na wielu frontach jednocześnie. Mówimy o małym ZUS-ie dla przedsiębiorców, mówimy o użytkowaniu wieczystym, mówimy o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Możemy mnożyć, mówimy o projektach ministra rolnictwa dla rolników, którzy zostali dotknięci suszą. Oczywiście, że o wielu rzeczach nie mówimy, ale o nie mówimy również o tych dobrych, chociażby właśnie o tym, że znieśliśmy relikt w postaci użytkowania wieczystego i 2,5 miliona Polaków staje się właścicielami gruntów. O wielu rzeczach nie mówimy, a pozytywnie zaskakujemy. Wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7. To był sukces ministra Szymańskiego, sukces polskiego rządu. Czy zmienił się ogląd spraw polskich w Europie? Nie chcemy mówić tu o sukcesach pana ministra Szymańskiego czy ich braku. Mówimy o tym, że jesteśmy cały czas w dialogu, w rozmowie, wyjaśniamy wątpliwości. Wczoraj, proszę zwrócić uwagę, w trakcie wystąpienia zabrakło ministrów ważnych państw. No właśnie, Niemiec, Grecji, Włoch, Czech i Łotwy. Na wszystkie pytania nasi przedstawiciele odpowiedzieli. Nie było żadnych, jak podkreślał minister Szymański, pytań, które pozostały bez odpowiedzi, o których uzupełnienie należałoby wnosić. Jesteśmy przekonani o tym, że te reformy trzeba było przeprowadzić. One budzą niezrozumienie z różnych względów, chociażby takich, że część państw nie zderzyło się z sytuacją, jaką mieliśmy w Polsce, z komunizmem, braku działań po nim, działań naprawczych i dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął to wyzwanie. Stąd być może niezrozumienie, ale nasza dyplomacja, nasi ministrowie, pan premier Mateusz Morawiecki pracuje, aby wyjaśniać, dlaczego to zrobiliśmy, bo o tym, że trzeba było dokonać tych zmian, jesteśmy przekonani. Tak, ale ja pytałam, czy pani zdaniem, czy zdaniem ministra Szymańskiego, zdaniem rządu, zmienił się ogląd sytuacji naszej po tym właśnie wysłuchaniu, kiedy bezpośrednio minister Szymański mógł odpowiadać na te wszystkie pytania. Bo wcześniej była Biała Księga, która też miała wyjaśniać pewne nieporozumienia, także i eurodeputowani, nie tylko Komisja Europejska, mieli do tego dostęp, a jednak ta historia się ciągnęła i argumenty powtarzały się. Tak, i ciągnie się, ale proszę zwrócić uwagę, że chociażby nieobecność tych ministrów, których wymieniłam, ważnych państw, pokazuje, że nie ma być może aż tak dużego zainteresowania wyjaśnianiem, wysłuchaniem naszych wyjaśnień, nie ma tak dużego zainteresowania zmianami, które na terenie naszego kraju zostały przeprowadzone. I o to należałoby pytać tych nieobecnych, a my tam, gdzie trzeba, jesteśmy, tam, gdzie trzeba, mówimy i mamy nadzieję, że przybliża nas to do zakończenia dobrego dla naszego kraju, bo każdy kraj ma prawo w obrębie swoich granic do przeprowadzenia zmian, które są korzystne dla jego mieszkańców, a te zapisy to właśnie zobowiązanie, wywiązanie się ze zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości. Z nimi szliśmy do wyborów. Takie były oczekiwania społeczeństwa polskiego i zostały wprowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby sądy wydawały sprawiedliwe wyroki, żeby Polacy, którzy sprawiedliwości od wymiaru szeroko pojętego sprawiedliwości oczekują, właśnie tę sprawiedliwość dostali, żeby nie było sędziów na telefon, żeby nie było, żeby było jak najbardziej transparentnie. Przecież to nikt inny, tylko Unia Europejska, Komisja chwaliła nas na przykład za to, że będą sprawy, sędziowie do spraw losowani. Jest wiele rzeczy, z którymi zaskoczyliśmy naszych partnerów z Unii Europejskiej, na których się wzorują w czasie całej debaty. W czasie całej debaty. A myślę, że proszę też dostrzec, bo nie możemy na każdym etapie dostrzegać tylko negatywów. Jeżeli coś zmieniamy, to znaczy, że to jest złe. Nie. Zmieniamy dlatego, że ma być transparentne, dlatego, że bronimy polskiej racji stanu. Jeżeli coś wyjaśniamy, to tylko dlatego, że ktoś miał wątpliwości, pytał nas o to. Jesteśmy przygotowani, bo przekonani o skuteczności działań. I jesteśmy w naszej ocenie bliżej i chcielibyśmy przede wszystkim, żeby ta dyskusja zakończyła się. Panie minister, chciałam zapytać o spotkanie z prezydentem Macronem, ponieważ zostało ono zwołane przed szczytem Rady Europejskiej przez Viktora Orbana i to ma być spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Po co to spotkanie właściwie przed tym szczytem? Spotkań przed Radą Europejską, jak pani wie, było kilka. Było też spotkanie w niedzielę zwołane. Było właśnie bez naszego udziału, tak? No, nie tylko. Proszę zwrócić uwagę, że to było spotkanie. Że to było spotkanie, na które nie wszyscy byli, poczuli się zaproszeni może w ten sposób. Polska i Grupa Wyszehradzka wyraziła swoje stanowisko. W każdym spotkaniu, na które premier Mateusz Morawiecki będzie zaproszony, będziemy brali udział, będziemy dyskutowali. Jeżeli ktoś jest gospodarzem tego spotkania, to najlepiej wie, jakie przyświecały mu cele. My wiemy jedno, że jesteśmy obecni na spotkaniach, przedstawiamy swoje racje, uzasadniamy, dlaczego czasami jesteśmy odmiennego zdania, jak w przypadku relokacji, którą uważamy za metodę nieefektywną. Ale dlatego w niedzielę nie było premiera, nie było grupy Wyszehradzkiej, bo się poczuli urażeni, nie, że nie zostali... Absolutnie nie. Nie, absolutnie nie. Po prostu Grupa Wyszehradzka, premier Mateusz Morawiecki stwierdzili przedstawiciele tejże, że spotkanie miało służyć tylko i wyłącznie przypomnieniu wcześniejszych pomysłów dotyczących chociażby właśnie relokacji, której jesteśmy przeciwni, bo nie uważamy ją za metodę skuteczną. I tylko dlatego, żeby spotkać się i porozmawiać o czymś, czemu już wcześniej powiedzieliśmy nie, na spotkaniu kilka dni przed ważnym spotkaniem na forum Rady Europejskiej premier Morawiecki i Viktor Orban i pozostali szefowie rządów grupy V4 stwierdzili, że nie będą obecni. A dlaczego? Jeszcze jednym zdaniem. Dlatego, że to właśnie Rada Europejska jest tym jedynym forum, gdzie mogą i powinny zapadać wiążące decyzje, gdzie w wyniku konsensusu trzeba... No więc należy sobie zadać pytanie, jaki był cel tego spotkania. W naszej ocenie tylko przypomnieniem tych nieskutecznie wcześniej zgłaszanych rozwiązań dotyczących rozwiązania problemu migracji w Europie, bo ten problem nie został rozwiązany, a można go rozwiązać w sposób wiążący tylko na forum Rady Europejskiej. I tam jesteśmy. Co jeszcze zostało do załatwienia, do uchwalenia z piątki Morawieckiego? Bo mały ZUS to jest właśnie z piątki Morawieckiego tak zwanej. Mały ZUS to bardzo dobra decyzja, propozycja, zobowiązanie Mateusza Morawieckiego wczoraj przyjęte przez Radę Ministrów. Kolejne zobowiązanie poza wyprawką 300, czyli dobry start dla uczniów. Przyjęte wczoraj również, zniesione zostało użytkowanie wieczyste. To bardzo dobra wiadomość przyjęty projekt przez Radę Ministrów oczywiście. Dla 2,5 miliona mieszkańców. Pani redaktor. Jeszcze chyba CIT.

wynagrodzenia. W tym roku to 5250 zł miesięcznie. Nowe rozwiązanie według szacunków resortu przedsiębiorczości ma objąć około 200 tysięcy firm. W tym tygodniu Polskie Linie Lotnicze LOT odbiorą dwa nowe samoloty. To Boeing 787 Dreamliner oraz Boeing 737. Oba zostały pomalowane w okolicznościowe barwy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dziś odbędzie się ceremonia odbioru Dreamlinera. Jak powiedział reprezentujący Boeinga Skip Thompson, Polska jest dla amerykańskiego producenta wyjątkowym klientem. They were one of the first countries in Eastern Europe to buy Western aircraft with the 767. And subsequent to that they bought 737. Polska była jednym z pierwszych krajów z tak zwanego bloku wschodniego, który kupił samoloty dalekiego zasięgu Boeing 767. Jesteście też jednym z pierwszych, którzy kupują inne modele naszych współczesnych samolotów, dlatego Polska jest wyjątkowa wśród klientów z całego świata. Odbierany dziś Dreamliner będzie latał na trasach z Warszawy, m.in. do Toronto, Chicago i do Nowego Jorku, a B737 ma obsługiwać trasy europejskie. Na koniec wracamy do ropy naftowej. Notowania surowca w Stanach Zjednoczonych coraz mocniej rosną. Amerykańskie władze zajmują twarde stanowisko w sprawie Iranu i chcą, by odbiorcy irańskiej ropy wstrzymali import tego surowca. Dlatego baryłka ropy z Teksasu drożeje, wyceniana jest już po $71. Europejska ropa Brent kosztuje prawie $77. A o tym, czy znowu będzie drożej na stacjach paliw, w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze, najmocniej popada w Małopolsce i na Górnym Śląsku. 20 stopni w Trójmieście, 23 w Gorzowie, Rzeszowie i Białymstoku, do 25 w Warszawie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Piosenka dnia to Czerwona Sukienka. Justyna Święs. miłości. Czerwona sukienka Justyna Święs w naszej piosence dnia. Za 18:09. Good Lord, willing in the creek, don't rise. Jej mocni, bo lądowaliśmy za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. Co to był za szczęk oręża? Ucho mi się odkręciło, ale już przykręcam. Przykręć. Tak, no czułe ucho, mieć ważna rzecz i takie dokręcone, to jeszcze ważniejsza. No dobrze. O, już wszystko dobrze, rozumiem? Wszystko dobrze, tak. Wracamy do imprezy, o której już wspominaliśmy, czyli Ostruda Reggae Festival. Impreza, która przeniosła się z sierpnia na lipiec. Tym milej nam poinformować, że to już niebawem, najbliższa edycja. W weekend między 5 a 8 lipca. Gwiazdą piątkowej nocy są Francuzi z Dub Incorporation, a w niedzielę wystąpi m.in. ten pan, czyli po prostu gentleman. I to nie są wcale plotki. Pan jest co prawda z Niemiec, ale właśnie, śpiewa jak rasowy Jamajczyk. By walce dawnego openera, może pamiętają jego występ. Och, to było z 10 lat temu co najmniej. Fantastyczny koncert. A do rangi wydarzenia Ostrudzkiego urasta też sobotni koncert symbolu polsko-jamańskiej przyjaźni, czyli Twinkle Brothers i Trybuniów Tutków. Oprócz nich na trzech scenach przez 4 dni zagra silna reprezentacja polskiego reggae, m.in. Dawska, Junior Stress, Messiah, Sydney Polak, Wawa Muffin i Gutek. O tym, że reggae w Polsce grano już w latach 60. przypomni zaś koncert specjalny zatytułowany Tribute to Ali Babki. To jest bardzo przyjemna muzyka. Ali Babki? Tak. Ali Babki. Trochę panów, Ali Babki też wystąpią. Olafur Arnalds teraz. Wczoraj kibicowało wielu Polaków Islandczykom. Nie udało się na mundialu, ale ta muzyka z kraju nieziemskiej wyspy wręcz powróci do nas. To słowo powróci jest kluczowe, bo Olafur Arnalds, islandzki kompozytor, producent i pianista, odwiedza Polskę na tyle często, że zanim jeszcze odbędzie się jeden koncert, już przychodzi nam poinformować o kolejnym. Najbliższy zaplanowany jest na 9 października we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki, a następny, o którym właśnie się dowiedzieliśmy, odbędzie się 21 lutego tu po sąsiedzku, na warszawskim Torwarze. Olafur nie będzie grał sam, zagrają też dwa samogrające fortepiany oraz kwartet smyczkowy i perkusista. I na te dwa samogrające fortepiany widzę, że redaktorowi się szeroko otworzyły oczy. A tak, warto byłoby ich posłuchać. To jeszcze dodam, że zarówno solowe koncerty Arnaldsa, jak i jego występy w duecie Kiasmos mają w zwyczaju wyprzedawać się na długo przed swoją datą, niezależnie od tego, czy jest to koncert w Royal Albert Hall w Londynie, czy 5 nocy z rzędu w teherańskiej sali Andisze. Proszę nie zwlekać z zakupem biletów, jeśli chcą Państwo posłuchać tej niezwykłej muzyki. A my w takim razie powiemy o tym, co dziś. Najpierw o tym, co o 19 na jednej ze ścian warszawskiego klubu Pogłos, bo tam zostanie odsłonięty mural poświęcony pamięci Roberta Brylewskiego. Założyciel kryzysu, Brygady Kryzys, Izraela i Armii. Zmarł 3 czerwca. O pamięć o legendzie muzyki punkowej dba młodzież odważnie stawiająca kroki sztuce mimo piętna, jakim jest bycie dzieckiem znanego rodzica. Autorem muralu jest Bruno Althammer, a muzycznie imprezę uświetni Trio Pokusa w składzie Bryndal, Kryszk, Olter, które zagra czarną płytę Brygady Kryzys. Tę właśnie. A więc centrali z pewnością nie zabraknie. Tę płytę wszyscy znamy, a tę płytę Tej płyty dopiero będziemy słuchać przedpremierowo, także dziś o 19. Premierowy odsłuch płyty High as Hope, Florence and the Machine. Dziś o 19, ale zmiana miejsca jest, o czym pragniemy jeszcze Państwa poinformować. Nie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale w Teatrze Imka w Warszawie przy Konopnickiej. To powtórzmy. Pani Florencja, czyli jak kolega woli, Florentyna. Florentynka. I Maszyna. Odsłuch przedpremierowej płyty High as Hope, dziś o 19 w Teatrze Imka w Warszawie przy Konopnickiej. I słuchamy wczorajszej piosenki dnia.